الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را الله تعالى فوده دي حرفنو بمانا کتاب دا عظیم و شان کتاب احکمت آیاته محکم کڑے شوی دی آیاتنا دے احکمت آیاته دے حکمتنا ڈکڑے شوی دی آیاتنا دے ثم فصلت بیا خوا واضح کڑے شوی دی من لدن حکیم خبیر طرف د حکمت والا خبردار بادشاہنا اللہ تعبدو الا اللہ دا چه بندگی مکوئی بید اللانا اننی لکم یکیننز تاسوتا منو دا طرفا دا اللانا نظیرنا یرور کونکے و بشیر او خوشخبری ور کونکے اما وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ او دا چه بخنا غواړی در خپلنا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بیا رجوع کی گئی اللہ تعالیٰ تا يُمَتِّعُكُمْ فَائِدَ بَدَرْ کی تاسو تا مطاغن حسنن فائدہ خستہ الہ اجل مسمن ترنیٹی مقرری ویوتے اور بکی کل ذی فضل اریو خاوند صالح عملدا اریو خاوند مرتبیتا فضلہو اجر دا عمل داغا مرتبہ درجہ داغا یا جنت داغا وَإِن تَوَلَّو او کچرے اگردے دائی تاسو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بس یقیناً ز یریگما پتاسو باندی عذاب یوم کبیر دا عذاب درزی لوی الاللہی مرجعکم خاص اللہ تعالیٰ تا دی گردی دل ساسو وہو علا کل شیئن قدیر او اللہ تعالیٰ پا ہر یو سیزا قدرت لرن کے دے الا خبردار انہم یسنون صدورہم یقیناً دئی تاوئی سینے خپلے لیستخفو منو دے دا پارا جزان پٹکی دا اللہ نا الا خبردار حین یستغشونا سیابهم فسوخ کے چران غاڑی دئی خپل زانونا وجامو خپلو کے کلا چرئی تاوئی دزانونا جامع خپلے یعلمو اللہ پوا دے ما یسرونا پاغس چدئی پٹوی وما یعلنون او پاغس چدئی اخکار کوی انہو یقیناً اللہ تعالی علیمم بذات الصدور پودے پرازنو دسینو باندے وما من دابت او نشتلے حسیو زندہ سر فی الارض بزمکہ کے الا علی اللہ رزقوها مگر پا اللہ دے رزق ورکول داغ ویعلم مستقر رہا او پوید اللہ فزائد استوگنی دد و مستودا او پزائد امانت کے خدلو دد کلن فی کتاب مبین دا ٹول دی پہلم دا اللہ تعالی کے وہو الذی او اللہ تعالی آغازات دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا فی سته ایام پشپگو لمحو کے وکان عرشو علی الماء او عرش د اللہ تعالی په اوبو باندې وکان عرشو علی الماء او دے حکومت سلطنت د اللہ انتہا دا عقل دے انسان لیبلوکم دے دا پارا چو ازمائی تاسو لرا ایوکم احسنو عملا چکمیو دا تاسونا ڈیر خستا عمل کون کے دے ولا ان کلتا او کچری ہوئیتا اکچری وائی تو انکم مبعوثونا یقیناً تاسو با دوبارہ را پورتکول شئی من بعد الموت پس دا مرگنا لیکولن الذین کفروا نخامخا یقیناً وائی با آکسان چی کافر دی ان هذا الا سحر مبين چنده دا مگر جادو خکارا سورة هود مکی سورة دے سنگی پا ترتیب دا مصحف قرآنی کی دا سورة یونس پسیدے نو دارنگی پا نزول کی امد سورت یونس پسیده ارکلا چه مخ کی سورت کی اس بات دا توحید شو پا دلائل اقلیو باندی نو پا دی سورت کی اس بات دا توحید کی پا دلائل نقلیو باندی مخ کی دلائل اقلیو پیش کولو چه دا دلائل دلالت کئی پا دیبانی چه اللہ پا ذات و صفات کی یکیو دے نو پا دی صورت کے دا ذکر کئی چه ٹولو پیغمبرانو دا غچقی والی دی چه اللہ تعبدو اللہ اللہ یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو آر یو پیغمبر چراغلے دے نو اغم دا غشق والدی دا اللہ تعالی دا وحدانیت یا مخ کی صورت کے رد شفاعت قہری کو او اثبات دا مقاصد ارباؤ نو پتی صورت کے اللہ تعالی توحید ذکر کئی او شرک رد کئی پاغی کے دو قسما د دلائل عقلی دا د اعتقادی شرک نا چی اغیو دے علم غیب او بل چی دے نو آغا عبادت نیو دا ذکر کئی چه اللہ تعبدو الا اللہ او دویم دا ذکر کئی چه عالم الغیب بید اللہ نبل سک نشتے مخ کے وی متصرب نشتے و این سسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہو مخ کے وے بے دا اللہ نا بل سوگ متصرف نشتے کہ اللہ رب العزت دربانی و تکلیف کے خود نو بے دا اللہ نے دا نا بل سوگ نشی در کولے متصرف بل سوگ نشتے بے دا اللہ نا نو دے صورت کے اللہ ذکر کئی عالم الغیب بل سوگ نشتے عالم الغیب یو اللہ تبارک و تعالی دے نو دا صورت دے دا مخی صورت سرا متصل راڑا یا مخی صورت جی کل ختمی دا نو واتبع ما یوحا الیکا واتبع ما یوحا الیکا او لگا دا آغا سپسی چو وحی کول شیطا تا نو آغا وحی دا ترسکی گی نو پا دی صورت کے ذکر کئی اللہ تعبدو الا اللہ پا سر دا صورت کے پا دیم آیت کے آغا وحی دا دی کے دا چی اللہ تعبدو الا اللہ دا چه عبادت بندگی ما کوئی بید اللہ نا نو دل دے اغم ایوحا ذکر کئی نو ذکر دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا یا مخی صورت کے واقعی ذکر کڑا دا حضرت نوح علیہ السلام اجمالا مختصر واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام ذکر کولا نو سورت ہود کے داغی تفصیل کئی نو ذکا دا سورت مکی سورت سرا متصل لارا یا مکی سورت کے واقعہ ذکر کے دلا دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلن وزا سر واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر شوا نو پا دے صورت کے واقعہ ذکر کئی دے موسیٰ علیہ السلام اجمالا مختصر نزکا دا صورت دا مخی صورت سرا متصل راڑا نورم ډیر زیات روابط دی زمون شیوخ اکابرین ذکر کئی تو صورت کے ذکر دے دا سلور و مسلو یو دا ذکر کئی کہ اللہ تعبدو الا اللہ العبادت للہ وحدہ عبادت یکی آواز دیو اللہ تعالی بکی کی دبل چانا پدویم صورت کے اللہ پدویم آیت کے اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بندگی مکوئی بید اللہ نا دیو اللہ عبادت بکوئی دا ذکر کئی او دویم مسئلہ ذکر کئی عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نا برسوک بغیب نپوئی گی لکا پنزم آیت کے ذکر کئی چی یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور پویا دے اللہ پاغسا چدئی پٹوی پنزم آیت چا ختمی گی او پاغسا چدئی سرگندوی انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالی پوہ دے پر ازنو دسنو باندے او درم ترغیب ورکی پر تبلیغ باندے چی دا مسالہ دا توحید دا با دنیا ترسے نو پا دے لڑکے با کسما کسم تکالی برا رسی مصیبتن و مشکلات برا دین و صبر بکے سلورم مسالہ تسلی نبی علیہ السلام دور کئی سورت دے سلور مسلونا تاویگی او پدے باندے او واقعات ذکر کئی بطور دلیل نقلی پدے بانی او واقعات ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام او دا امم سابقاو پا دے بانے چی العبادت للہ وحدہ عبادت و یک یواد دیو اللہ کوئی زکا عبادت وم دیو اللہ پکار دے دو بلچاند پکار اللہ رب العزت وی گوری نوح علیہ السلام راغے آغم چی غوالی و اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بندگی مکوئی بید اللہ نا حضرت یہود علیہ السلام راغلو دا غوی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دا دوی مواقع ایز ما کوم عبادت و بندگی عاجزی و مختاجی و اللہ تکوئی زکا چما لکم من الہ غیرو نشتے ساسو دا پارا سوک الہ لائک دے عبادت مشکلات الکون کے مراسر کون کے بیدہ اللہ نا حضرت یہود علیہ السلام راغین و غمدہ ہوئے دو درے مواقعی ذکر کئی دا صالح علیہ السلام و الہ سمودہ اخاہم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره صالح علیہ السلام خپل قوم دراغه ناغم دغه چغولا چې يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے زما قوم عبادت او بندگی یکی आवाज د الله کوي زکا چی نشتے دے تاسو لراسوک اللہ لائق دے عبادت مشکلات حل کون کے مراسر کون کے بیدہ اللہ نا بیاور پسے دو واقعات ذکر کئی یو د ابراهیم علی السلام او بل واقعات لوط علی السلام په دی باندې چې عالم الغیب یو الله دی. وګوره ابراهیم علی السلام د خپل ملمنو په حال پوونه شو او پته وته نه لګیدا هغه وګین انسانان دی او پکې نه هغه فرشتي وي. نو ورپسې پنځم واقعات لوط علی السلام ذکر کړي اغاون به دغه مسله چې عالم الغیب الله دی. لوط علیہ السلام غونی پیغمبر هغه خپل ملمنو نه خبر نشو. بیا شپږم واقعیا ذکر کړي د شعیب علیہ السلام چې دا متعلق ده د لومبنی خبره سره الله تعبدو الا الله چې شعیب علیہ السلام هم دغه چې غواله وي کی یا قوم عبد الله ما لکم من الہ غیره. د دې ټولو پیغمبرانو د الله د توحید چغې لګولې وي. نو تم د الله د وحدانیت आवाज لګوا چغې لګوا. نو مواقع ذکر کئ چې موسی علی السلام بہادری کړي وا نو بادری سره دا مسله اور سوا دا آغا اللہ تبارک و تعالی امدادو که او آغا ظالم بادشاہ چی دا آغا مخالفو اغی والا تباکا دستا دشمن با هم اللہ تباکی مسئلہ بیان کا دا اللہ را توحید مسئلہ و رسو دنیا تا اللہ بد امداد کئی. الف لام را الله پوه دې دې هر پونو په معنا پدې الله پوه دې حروف مقطعات و دوايي مقطعات زګر جزان زان لا بیل بیل جدا جدا ویل شي. الف الف لام را جدا جدا ویلے شو مقطعات و تذکہ وی متشابہات دی اللہ پا معنی ہم پوئے گی پا مطلب ہم پوئے گی منگے نا پا معنی پوئے گو نا پا مطلب پوئے گو اللہ دا پدر آج دیسا مطلب دی. یو سڑے ہوئی دا دیر لوی عالمی مالیب لام را سمانا وی یرا پتی نشتی را دا تا چل زمان لو علم دا وکڑا دیر لوی عالم چې دی هغه یو الله دی چا په دې پواله مونږ په نه پويګو. الله وايي کتابون اذا کتابون دا کتاب قران کریم دا د کمالاتو نه د کتاب د برکتونو نه د کتاب دی. کتابون دا کتاب سنگ دے اللہ وی او حکمت آیاتو او حکمت یا خود محکم نا چے کلک دی مضبوط دی آیاتو نا لدے ددا سے کتاب آیاتو نا دی چے ددے نا بعد بل کتاب ددی منسخ کو لوالا نشتے دا سے کلک آیتون دی چه بل کتاب دا منسخ کول نشی. احکمت آیاتو محکم کڑے شوی دی آیتونا کلک او مضبوط کڑے شوی دی آیتونا او سمم فصلت سمم دیتا وی تعقیب ذکری دا سے زائگی تراخی دا پارانی صرف دم رویچ ردے مخ کے بیان نا رسط ذکر راغے دانا را چھ محکم کڑے شنو داغے نا بعد بیا چیدنو واضح کڑے شنو نا نا نا صفت کے والا اضافہ کئی چھ احکمت آیاتو محکم کڑے شوی دے آیاتو نا دے سم فصلت بیا بل رتوام لکه پختانه وی کنا دا میره تاوی او بیا بلاو هم نتا بلاو او را بیا دینا بعد یو بلا خبر او را دا یو خبره چې میره تاو کرا دینا بعد بلا خبر او را دکا مونگ دازه پختان دازه خبره کی یو سڑه بیلی دلی زید بیلی دلی ماسپخین او بکر بیلی دلی مازیگر نو دیو وی ما سرا مازیگر بکر ملاو شو اغا ما دیو خبر اوکڑا وی سن وی داسی وی خوا بیا وطا وی بیا بلا وارا ماسپخین میزه ناغی غمق کلوه خدا آغی آغا ذکر رستو کد آغا دی بیا ویلو سر خدا مطلب نشی چی گنی را دی زید غلی دل بکر نگین رست شو سو اللہ وی سم وصلت بیا داو ہو رئی چو واضح کڑ شوی دی یری خلقو یر پلانے دیر کلک کلک خبری کئی خو یر مڑا خود دای سو بس مغلوب کلی گیای سڑے با مطلب پوا نشی گنی خبری خیکلک کلک کئی خو سو وی راوی سڑی با مطلب پوا نشی یعنی دیکھ لکی نسو مطلب دی چی بلی با مطلب نپوئی گی اللہ وی قرآن دا سی دی چی احکمت آیاتو خاک لکڑی شوی دی آیاتو ناد دی سو کے منسوخ کول نشی پا بل کتاب بانی منسوخ کی گی نا سمم فصلتو صرف دانره چه مضبوطی بیاداو او را چه واضح کڑه شوی دی غن غن و زیر زیر نوی سم نارنج وی دو بسو لاندی و نبیعی ایک کلاو خبره کئی یا اوه که مد آیاتو ہو ده حکمت نا ڈکڑ شوی دی آیاتو نار دی ده حکمتونو نا دا سی کتاب چه داغی آیتونا دی حکمتونو نا ڈک شوی دی برپور حکمت والا ارا خبره دا اقل مندی و دا نشمندی و دا حشمندی او دم را دی حکمت نا ڈکا چه انسان ور تا گتا پخلپا دیشی چه دا سا جیبا جیبا خبر قرآن کئی احکمت آیاتو دی حکمت نا ڈکڑ شوی دی آیاتو نا دی سمم بصیلت دی حکمت نا ڈک دی او داغی سرا سرا خوا واضح کڑ شوی دی واضح دی چی سوکی اوری با مطلب بانی دیر خرسی دیر پاسانا بانی حامل لدن حکیم الخبیر ده طرف آده حکمت والا خبردار بادشان حکمت آه حکیم ذات نو کلام بیده حکمتونو نڑک نی ده اقل من انسان خبری دو خیارتیا نی چه پتر اتاولا یه داشه ده اللہ کلام بی تو پدے بانی پورا پورا یقینو کا چی دا اللہ کلام دینو دے حکمتنو نہ بڑھا کی پدے بانی پورا پورا باورو کا پدے خبرا بل خبیر خبردار ذات تے یو کس چی آغا دیو سیز نہ خبر نی تو دا آغے متعلق دا آغا خبریں اغا نا دے حکمت کے دے شی او اغا نا اغا پخی اوکلکی کے دے شی اغا با اوپرا اوپرا خبری کئی او یو غرب الغرب جنگ گئی تا خبری وائی نیم خبر نو بیا سلوائی دادا اغا ذات کلام دے چی اغا حکمت والا ام دے و خبردار ام دے او ار یو خبر چی کئی ار یو کلام چی دا اغا نرازی نو آغا بالکل آغا دا سی مخکنی واکی دا سی لکا چه اس کی گی دا آغا دا استر گوڑان دی دا آغا دا نظر ران دی لکا اس چی کی گی ملدن حکیم الخبیر دا طرف آده حکمت والا خبردار ذاتنا دا محکم کڑی شوی پس دی دا فصلت کڑی شوی پس دی دا دے حکمت اور دا نئی خبر بجس دی دا کلک او مضبوط خبر بجس دی نو اللہ رب العزت وائی اللہ تعبدو الا اللہ امام فرا رحمت اللہ علیہ معانی القرآن کی ذکر کئی کہ اوہ کے مد آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بے اللہ تعبدو الا اللہ پدے مسئلہ بانے پدے بانے خیک لکے و مضبوطی او دے حکمت نڈا کے خبریں کئی اخو زاہت سرا تفصیل سرا پدے بانے بیان کئی چی لا اللہ تعبدو الا اللہ متعلق دے دے سرا اوہ کے مت آیاتہ ثم فصلت سرا پدے بانے محکم کڑے شوی دی پدے بانے دی حکمت نہ ڈکڑے شوی دی پدے بانے واضح دی چی اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بندگی مکوئی بید اللہ نا دبل چا دا مسئلہ لطا کی کنا دیو یرا تقوائی چی سم فصلت بیا واضح کڑے شوی دی دا او پا گنیش دیر چیرا او دست کے با دریزلا پا مخلاص او باچی دریزلا او پا لاس وچی دا او پا گنیش دیر جو خلقی او با باچی او دا سر ہم با سلو رمی سم سکے او و گنو مصبہ کے او دا او پا گنیش دیر وائنا نا چی دا کم خبری ضرورت دا وضاحت اغیبانی وضاحت سر خبر کئی اگر دا اللہ دا توحید مسئلہ دا نور دا غطول ذیلی مسائل دی او زمنی مسائل دی اصل او بنیادی مسئلہ چیدانو اگر دا اللہ دا توحید دا او دا اگر وضاحت چیدانو اگر پوائی خفی بانے شوی دکانا اگر چیدانو اگر پا حدیث بانے شوی دکانا قرآن در دا چکم خبر کئی نغا پا دے کئی چھے اللہ تعبدو الا اللہ دا چھے عبادت بندگی مکوئی بید اللہ نا دبل چھا پا دے بانے اللہنی لکم منو نذیر و بشیر یکینا دتا ستا دتا رفا دا اللہ نا یرا ورکا ان کے او زیر ورکا ان کے اما دوارا خبری دی نذیر مخی کڑے مسئلہ بیان شوا تا خو نمنل کنا او نمنل دے پا نمنلو پا دی شو یا روم دی چی دا اللہ عذاب بذر بانے راشی دنیا کے مخیرت کے بمتباشی او دی منل مسئلہ زیر در در قوم چی اللہ تعالی بذر دیر بے عجر در کی خوشالی بذر در کی اِلَّنِي لَكُم مِّنُو نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ دوارا ہوئے گا نا دیو تاسو خلق یہ روئی وئی خلق وئی یہ روئی مکا نا مونگو خطی خونے یہ رئی گا نا دا قرآن ام یہ رئی قرآن ورطا کلا دوزخ وئی کلا ودس عذابونا سازابونا دا قرآن یہ رئی دا مونگنے یہ رو تی خونے یہ رئی گا نا اس تنیم قرآن پریدے او نیم وائی نو دا مونگ دی موار شو تا آغا خبری چاہی کہ بشارت دے آغا وائی او چکم کے انذار دے یرول دی نو آغا نوائی دا دوارا قرآن کی دی افتو منونا بے باز الکتاب و تکفرونا بے باز بازی بانی ایمان راڑی بازی نے انکار کوئی جو خدای ویلی دی نمونگ بے نوائیو اِلَّنِي لَكُم مِنُو نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ یکینا دتا ستا دا اللہ دا طرفا یرا ورکا ان کے زیرے ورکا ان کے یما قرآن چه بیان شو چه اللہ تعبدو الا اللہ نظر تا داو هم چه وان استغفرو ربکم دا چه استغفار وای خپل رب دا پا جبا بانده بخنه وارای دا خپل رب نا پا جبا بانده استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم توبوا الیه بیا را گردی اللہ تا پزل سرا پخلے استغفار او دزرنا اللہ تا را او گردہ دی شرکیاتونا دزرنا پزل سرا اللہ تا را او گردہ زرد شک د خیر سپین کا اوم پزل دا یقین کا چه کل هو اللہ احد دے ہم اللہ سمد دے لم یلد ولم یولد دے ولم یکل له کفوان احد دے رشید البیان والا وی کنا دا حاشیے پہ بل چالی کے لئے گویا رشید البیان عبد الرشید چے چاہے دا کتاب لکھا لے دیر مواحد سڑے دا اللہ توحید دیر خط توحید بیان کرے دا حاشیو بانے والا چاپ بکواسیات لکھنی بیا بیا یو کسی لکھنے دا پکے چه دلون زوانی و موریدو دای پا داغا رستو برسیلی گری بیا او داغا چه دنو مرشا چه مرشا و آغای کبر که گی خودن آغا بسی ملک الما چه آغا بسی انکیر منکیر را للا نوات ایمار ربو کا وی نور نپوی گم خلوی زوان می پیرو الوی آغا چی دنوی بی ورپسی گروز را واحی دوی را را سیگا لوی زوانا و دا بغداد شای میرانا وی لوی زوان کبر ترالی او دا آغا انکر منکر نی آغا گروز واغستا یو زی زما مورید واحی حالی آغا پختانو دندماری واسا پختانو دندماری واسا دا آغا اجرا واسا چی زی زما مورید وای هغه واپس لاړ له خدای ته بجړا شو یا الله ناوی هغه ګروزی واغسته زمانه او د بغداد شای میرانه دا کیسې بکواس کړه یا الله او د ارشاد او لوی ځوانوی خیر دی غږ مکوې چپ شوی نعوذ بالله من ذلک دا زګیره دا په خوا مولیا نو وای چون ولې دې ورورا ویلې به وکنه نو چا ولا خلی باندې کړي وی کدا و دینو آئے غریبانو با دا کسی کولی چی دا کسی تر نیمو نمشپو کولی نو قرآن بیوی کانا کئی و تاویلی وی و تاویل نا خلی و تا ندا کولاو کڑی کانا اپا دین بانی مین خلکو پا دین مینو نو سیرائی بینوار کولی پا دا غبانی پا دین بانی خلکولا چی چا بولا امامتی کو لوی سیرائی بیوار وکلا دیوالا پا دی امامتوی پا دی جماعت وار کولاو کانا بل سا رور خوبه چه گئی ناو پردون پا ماری بانی با چاڑه که غزما پول دواله دا پا پول بانی به رور وجه او دو جماعت نبی شدن سیره کربانو لا نو پا دین مینو کنه نوی خوب پا دین مینو خلکو تا صرف جامعه جوڑه کرده وا دین خود نبیانو کنه خپا نشه گئی با خپا نشه با دی بازی خبرو بانی دا تا دی پا روام چه غریبان پا دین بانی مین خلکو از دین دشمنانو ها پا دین مینو نو کدهی و تا قرآن ویلی غریبانو بزده کرو کم دای و تا دی یا دیو تو ربان کسی و تا کولی او پا داگه که بوده دا پختو خودبی ویلی پا ولو که اختر که دا غنیم و دا غنم و دونیم سی راو سرسایه چنه که که هی راو که خورما ور بشی وینن و بیا یو دری بور که وینن و دا کسی بیو دا غریبانان تا کولی دا اغا دینو دا دی غریبانانو دا شیو اینچه سره رشتی آوه اینو دا ناکار خلق دی دا ناکار خلق پا دیو منگا چه داوایو کلی که می آوه اینو آغا یو پیدز یاد بادو گنن درش پید تکری رو که نزدخو بیانیم دا سالو رزی کلی که کنن نا کسان در آتانی مرا چوندهی اولا گه نو آقا بیا دریش پیرم لگی آئی اوی دا خلق خان دی وی چه آقا بیا چوندهی اولا گه یو دی بیا آرامی را آرامی را آرامی نو ما آتا ما خیر آسه پا دنیا کی که نا جیسے میمنگ سا پر مل کم کالج تھے کیا کر رہے ہیں چونڈائی سو کو لگے اب یار آڑمی ہر آڑمی ہر آڑمی نمائدہ ہی داسے گا دار دئی داسے ادا مچے ادے راڑمی ہمارا خوان رہ گئی ہڑم دی گنا ہوئے سکالت کو میں نہیں دی ماتا ہوا ہے نہ تو ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہوا بس ہڑم دے دیا سو ہڑم بھائی گنا منہ جالا کھلے نشو بند ہو لے رو رہا او قرآن دے نو قرآن خوب وایو اللہ جی تنا منگا نہ محروما کئی وَاَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ او دا چه بخنا واړی د خپل ربنا نو الله نا بخنا واړی ثم توبو الیه چې الله نا دې بخنا وغوښتا نو بیا دا خپل زړه الله پل رجوع کا دا خپل زړه الله پل رجوع کا چې له دې الله ته رجوع خا اصنا جو توبے ہو باسے کیا اللہ زمانی توبے من خو غرق شوی ہو اب یا دیڑا جسو خبر ہو کہ یا پیرا بابا ایڑا خو دے وائے نو دے پالا کڑے کنا یہ دا سکیا یہ تو دو جاسے اگو رو ماری آنے رہن کنا مونگ سکھا جی ایسی اگو ری آہ پخلوم ور آدھر کنس رڑیا جسو تاہم بڑوم نے دے پالا کڑے سم توب ہوئی لے تو خبر اب ہو کہ جیسے منا سی جیسے کہ اس سے ہوئی بادشاہ سے اب ہونا یا لو یا سوانا نو ہم کو رکھ لو مدد تھا کرا نو ہم دا چاہتے زن کا دن کیوں نو آئی کہ سنگ مات تعجب سر ہوا ہے کنا اور آسے نا چی پریشتر را بزیرا جو اتوا چی یا پیرا بابا وہ جو ہی کا تو کو جی کم دنو مرض دن ہوتے نو ہاں انه من يشرك بالله دیو لازگی و زما بخلر علل انا وای بخلر دی وای را دی خود چل لکنا از غنه لکنا ثم توبو الی بیا رجو کی گئی اللہ تا اللہ تا رجو شی اللہ دا رجو شی مشر زانا پلا روانوا دزی بودرایو خلا پیر بابا پنی گئی را مدد شی نماتے مائے دا ابئی گانے پا بئی بانے بد گنی مائے پپو پھر بابا خسرڑے دے نی بولے خانا نمائے پردو زنانا والا بسنگ لا سوڑی جیتا بروچے تھے تو اللہ کا ذرا پرے ہوا تم پھر بابا بڑے دی ماں بروچے تھے کہنا میں تو ذرا لاس میں چمدر لے نو پھر بابا بدل سے لاس راڑی ایسی ایسی کی ماتا در جا خوارا دینو مو شرمو ارس مو شرمو ارس دازی خر ٹک ٹکو دازی خخو ارس مو خراب کر دازی روانا پلارا میں منگا سا خراب کرو یا میں زمانگ نے پیغمبر سنم دے یہ دکا خبر دازی کوئی گنا میرے دازارتا مسلمان نخکارم میں بالکل را دا مسلمان اخکار زکتا دا پیغمبر دنم دا پوس کم دین دو نمائی تا پوست نکم جی دنگی پیغمبر سنم دین دو سرد ماسی کار جانا تا پوست کم خود تا مسلمان زکر رتا وام ما تیوی داسی که مورا کئی میجن یہ خان اقلی که نکی نکور تا بر بیدر شم ما امور تا بیدر لگو وام جی در زویر جی کم ننو قلی که ما دادی قلی شم دادی ما قلی شم پیغمبر نم در ندر یو سوائی مور تا در لوام دا حال دی زمان دا مسلمانانو کہ مرشی نو بیاو یرا مسلمانو وچه ده خپل پیغمبر نم بلا نوردی اگا بلش پا می خپل کلی که وی قسم ده یو مشر را روانو ما ته بی باچه سی بوده جڑولم ما ولی وی دادی سووی چه زمون ده پیغمبر سنم ده وی دادی سووی او تاجد الامزی غریب وی دا خمونگا غر کیو نمائے ولے وہی دا پیغمبر نم کم دے رازی ومائے دے وہی چا خلق پویش راش ہمائے گورا راش ہمائے گورا آغا غریب للا پیغمبر نم نور دی و تاجد لزی وی ما خو جرل وی ما چی بیڑا می غرکت شوی دا پرو سر للا پیغمبر نم نرازی ما کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دا محمد رسول اللہ پہ کہتا تھا پیغمبر نم دے وی خا میں آؤ کنا دغه ما د پیغمبر نوم دی ښه قرآن وی سڑے وی تاسو تو خدای مسلمان دا قرآن دا ویلو دمر ضرورت دی دمرا دمرا دمرا چی رزش پیوائی نو بیام آغا کمین پورا کی گی چی رزش پیوائی ادا ٹولو بانے پکاری ٹولو ویل پکار دی یو قصد دو بانے کار نی کی گی سمم توبو الی بیا توبو باسی اللہ تا را رجو کوئی اللہ تا سچل بوشی یو مت مت حسن فائدہ بدر کی تا ستا فائدہ خستہ خستہ فائدہ بدر لڑکی خستہ فائدہ اجر عظیم بدل لڑکی کل انعام بدل لڑکی پری دنیا کی دیز جن بدل لڑکی یو مت مت حسن اللہ بدل دی دنیا کی خستہ فائدہ لڑکی دی بیزتی و دی زلت دی جنن با دی اللہ استادی یا اللہ توبہ توبہ استادی اللہ اگا چاہ چی دی اللہ دین پڑکڑو او دین صرف دی دنیا دی گٹلو ذریعہ گردولی وا اگی اللہ دیر ذریع لکڑو پردی مڑی پی لامبول لامبولی کنا لامبولی کنا دا کار دا ولی دا اللہ دین دائے دا اللہ دا مخلوق نہ پڑ کر اور دنیا دا گٹل ذریعہ گرد او چی دا اللہ دین بیانے قرآن بیانے نو اگا سو کے ڈیر کار کئی اگا ہو پریدا زما ہونے کے اگا پر ڈالا بانی چولا آڑی قسم دے چی جمعات کے پیزار میں دے پیزار دائی کے اگر دو لشی کنا یو کسی اگر دی نو دو کسی چڑیا اتر آڑم شی دا زر دے خبر ہوئیم دا سری دا دا کتاب ان اللہ ارفع بی حضر کتاب اقواما و یزعو بی آخر پا دے کتاب بانے اللہ دیر کو من عزت من کی اوچھتی کی اور نور ذری لگی دا زر دا صرف دے دا پا روام چی ما تا ہو گورا زر سی ما کم دا اللہ جنکار ہو گورا چڑیا تڑلو بانے چیدنو نمبر نی جو برا منڈے کی بل برا منڈے کی زبا مکا ہوئی وے ما شمانو پشان لتے خونے شمو والے کانا مستاد آغای منعی داغا شاگردانو آبدا رضی زمونگ دا دی علاقے یو خب بہترین مفتی او لوی عالم زما پیزار پروز دا سی یو ار پسی منڈا کڑا بل منڈا کڑا او ار منڈا کڑا ماتے پزور آغست ماتے بی پدی بانی مونگ بد نخ کارو مائز بی باف کارم تاس بی بد نخ کارو ایز بی باف کارم کینا دا غزائی مائی یہ سوال نا پیدا کی گی آدھے پیدا دا سا دا دا قرآن دا دا قرآن یا ساتا کدا دی ذہن کی جزا با مولاشم خلق برا دا سپک گوری دا زین نو باسا دا زین نو باسا ان اللہ یربع بی حضر کتاب اقواما و یزعو بی آخر دا زب دے موٹر سیکل لبد رد نہ کردم زکا چی زد پینزو منٹو لار پا گھنٹا کی ہوام چی زائی پا زائی بانے کرپ کرپ کرپ ادرے گا جی ادرے گا جی ادرے گا جی دے پینزو منٹو لار پا گھنٹو ہو لگی نو موٹر سیکل ایواز سلام علیکم ما خبائیں تختہ دا سا دا دی قرآن سرا پا خدای قسم گینی زر چا دا پیسے دا کارنیم دا پیسے نے پیسا پی جانے دا پیسے دا کارنیم ما زر بچا اللہ سم نو ملاو کرے دا دا اللہ دا کتاب دے دا قرآن دے دیل اللہ دیر لوئے دیر لوئے دیر لوئی عزت ور کرے جو مت حکمتا الحسنن فائدہ بدر کی تاستا فائدہ خستا الاجل مسمن تر یو نیٹے مقرر پوری ترکمی چیر جوان دیخا ویوتی کل ذی فضل فضلہ ذی فضل ذی عمل صالح ویوتی وربکی کل ذی فضل ار یو خاوند صالح عمل دا صالح عمل آغا دے بیزاوی ذکر کئی کیا غد شریعت موافق ہوئی دو قرآن و سنت موافق ہوئی آغا چه دنو آغا صالح عمل ده فضله بدلد عمل صالح داغ فضل نمراد داغ داغ صالح عمل بدلا یا جنته لکا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی اریو خاوند صالح عمل دبا داغ جنت ور کی اغلی چه کم جنت یار کرده بولا ور کی یا ویوتی کل دی فضلن ور بکی اریو خاوند بہتری مرتبی تا فضل لہو مرتب داغ داغ چه کم مرتبه و درجه جوڑه شویده اللہ سخا داغ دا دینداری داغ دا تقویداری داغ دا دین دا خدمت او دا قربانو دا وجنا ناغ اللہ بولی داغا غا درجه بولور کی اخپلا چر دس درجه دا و این تولو او کچره او کر دیده اینو اللہ لبس روان کئی فإني أخاف عليكم يقينًا يريكم فتعصبان لي عذاب يوم كبير تعذاب درزلوي دلو عذابنا يريكم درباني چلله بدرله داغي لوي رزي عذاب دركي يريكم درباني بده كتا سوگر دي دي مسلينا چلله تعبدو إلا الله عبادت و بندگی مکوئی بید اللہ ناد بلچا ورپسے الاللہ مرجعوکم اس بات دو قیامت ہم کہی الاللہ مرجعوکم خاص اللہ تا دی گردی دل واپس کی دل ساسو اللہ سا خبزی کنا پختانو جزیزی نو امازو لبرابی اللہ وی ما سا خبر آزی اللہ مرجعکم اللہ تبی واپس کی دل ساسو وہو علی کل شیء قدیر رسی کڑکڑی دکھا اللہ صاحب زی دا اللہ تعالی دا بوتلل دا بسنگ ایدے چی ملشی زر زرشی خاورشی ایرشی سشی سشی نو بیا اللہ ز خلا بوتلل چی دی اللہ وی قادرم کننو وہو علا کل شئین قدیر او اللہ پاریو سید قدرت لرن کے دے ورپسے دویم دعوی چی عالم الغیب یو اللہ دے اللہ وی زمان نشپٹے دے مشرکانو بوی کہ مونگا زانونا برستانو کی او کمبلو کی راپٹ کو او سرونا و اخکتا کو او دا سینی چکم ننو دا بندی کو او پٹ او غلی چی دے غلی یو بل سر چی دنو جرگشنو بیا با ملا خبر شی بیا با ملا خبری اللہ وی بالکل دن خبری چرلے کے ردن لسدی آگے نہ خبریں اللہ و ایمان نشے پٹولے یادا خبر ادا چ باز خلق داسیو کہ آغیبا کل قضائے حجت دلل پزانن وے سادرون واچول او دا سرون وے بالکل پخ قد بانے بود لل او زان بے دا سے راغون کر چاو داولی داسی گوی وہ یہ رچ خدا مونے بھی نہیں مطلب دار چی داغ یو کے سمل اللہ کا زان دا اللہ نہ پڑ لکو اللہ وہی مال ہونے سے پڑے دے مال ہونے سے پڑے دے دیو یار دا پیغمبر وہی کہ ستاسو ارسو مکئی گانا ستاسو خبری دا اللہ نہ پڑی گی ماں تب اللہ وہی نچے زمانگڑے کے خبر دن ناستئی او مونگ پا زان مانی سادر واچو او دا سرون ورخکتا کو پا زان مانی او زان جر را غن کو نو بیا با مچے دنو آغا اللہ تعالی مونگ نا خبری گی اللہ وی بلکل دن خبری گی بلکل اللہ اللہم یسنون صدورهم خبردار یکینا دی تاوی را غن دی سر ورخ کده کی او دا سینه چه کمننو دا دا سر آغونده کی یکینا دای تاوی سینیخ پلیل یستخفو منو دید پارا چه زان پڑ کی دا اللہ نا دی سو چه زان دا اللہ نا پٹو ما بیو کوبا زان دا اللہ نا پٹو لشه الا حين يستغشون ثيابهم خبردار یا ساده ګوره داسې کله کې دی شي الا ان لهم خبردار یقینا لن يسنون صدورهم الا خبردار حين يستغشون ثيابهم وصوغ کې جدي ځان رانغاړي ځانونه خپلو سیابهم پا جامو خپلو کی زان نے کمبلی او سادری توکڑی دی او زان جامو کی انغاڑی نو یعلمو ما یسرونا پویدی اللہ پاغسو چی دنی پتوی و ما یعلنون او پاغسو چی دنی اخکار کئی اللہ تا عرص معلوم سا پڑکے اللہ تا معلوم دی سخکار کئی اللہ تا معلوم دی پخلے بانے سوائے اللہ تا معلوم دی پلاس و خوب آنے سکے اللہ تا معلوم دی سوینے او گورے او اورے اللہ تا معلوم دی تردے پورے چڑھڑکے دے دن نکم خبرہ کے نولے دا اللہ دے پخلے ندر آستے کیا غیر تر راز دوائے اللہ و ایما تا معلوم دی ان لہو علیم بذات الصدور یقینن اللہ تعالی پوئے دے پا رازنو دسی نو باندے اٹیم لگ دے سباک مونتا لگ دے رضی اللہ اوکی اللہ رب العزت مونگو تاسو ٹولا حمد تاکتا توفیق را کی اللہ دے مونگ دے خپل کتاب نا محروم کئی اللہ دے مونگ دے خپل کتاب دا ویلو دا اوریدو دا زدکولو دے مطابق دا اکیدی او دا عمل جوڑولو توفیق را کی تر مرگ مرگا او اللہ دے زمونگ دے جون مشغل او گرزئی یا اللہ زمونگ دے رضا شربا یا اللہ دے طول لیوار گنونا معاف کروا یا اللہ زمونگ دے طول لیوار گنونا معاف کروا یا اللہ چکم مومنان مسلمانان وفات شوی دی یا اللہ طول تا مغفرت نصیب کا یا اللہ دا ٹولو دا گناونو نا در گزارو کا ربا یا اللہ پا ٹولو رحمتو ناو کا سوک بیماران دی دواو کے ٹولو دا چھ اللہ ٹولو تا صحت کامل ورکی اللہ ٹولو تا شفائے کامل ورکی زمانگ درس ملگری بیماران دی آگا ٹولو تا دواو کے چھ اللہ ٹولو تا صحت نصیب کی ٹولو تا اللہ شفائے کامل ورکی اللہ ٹولو تا شفائے کامل ورکا اللہ تو تا اللہ صحت کامل ورکا یا اللہ دا چا سمشکلات و پریشانی دی یا اللہ بخفل پس دکرمی ختم کروا دا چا سشرعی حاجات ادر لمر ادن دی یا اللہ دا خفل خزانوں نے پورا کروا یا اللہ زمونگ دا ٹولو دین و ایمان حیا و عزت محفوظ کا یا اللہ دا دنیا و دا آخر دا بے پردگی نو ساتا اللہ یا اللہ دا دنیا و دا آخر دا بے پردگی نو ساتا ربا یا اللہ دا کم کسان جستا دی عظیم کتاب تا ناستی او اللہ چاچ موری دا تو ٹول جولو کہ اللہ دا دنیا و دا آخر خیر واچوا اللہ دا ٹول لاجر عظیم ورکی اللہ دا ٹول جولو کہ خیر واچے زوامم دا غاچے کمی زنانا کورونو کے دا اللہ کتاب دا ناسی و دا اللہ کتاب اوری اللہ دا طول و جولی دا دنیا و دا خیر نردکی کی صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحبی